oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Wydawnictwa Polskiego Radia uhonorowane Feniksami to nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich za pielęgnowanie wartości chrześcijańskich. Pociągi z ukraińskim zbożem od jutra od północy pod szczególnym nadzorem. Rosjanie wykorzystują do ataków na Ukrainę nowy typ irańskich dronów. Polskie Radio wśród tegorocznych laureatów nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Publicznemu nadawcy przyznano Feniksa specjalnego za pielęgnowanie tradycji chrześcijańskiego i katolickiego dziedzictwa, stojąc na straży wartości religijnych i narodowych. Stowarzyszenie nagrodziło też dwa wydawnictwa Polskiego Radia. Relacja Agaty Woźniak. Feniksem doceniono album Kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku. Zawiera on dokumentację dźwiękową obrony stolicy. To nagrania z odnalezionych w 1979 roku dwóch z trzech części kolekcji płyt wyniesionych i ukrytych przez pracowników Polskiego Radia po ogłoszeniu kapitulacji i zajęciu przez Niemców rozgłośni. Mówi szefowa agencji muzycznej Bogna Kowalska. Na współczesnych płytach kompaktowych są wszystkie te płyty, które zostały cudem odnalezione z pożogi wojennej. A drugi z nagrodzonych albumów za pośrednictwem archiwalnych nagrań przybliża dzieje Armii Krajowej. Polska podziemna od roku 1939 aż do roku 1963. Nagrody przyznano w 19 kategoriach. Agata Woźniak, Polskie Radio. Cykl tożsamościowych wydawnictw prezentowane podczas targów wydawców katolickich Polskie Radio zapoczątkowało w 2008 roku. Wtedy z inicjatywy ówczesnego prezesa Krzysztofa Czabańskiego radio wydało album Kateń 1940. W kolejnych latach ukazały się albumy poświęcone m.in. wydarzeniom na Wołyniu, katastrofie smoleńskiej i pielgrzymkom Jana Pawła II do ojczyzny. Polska konsekwentnie będzie rozwijać program energetyki jądrowej w ramach programu Polski Atom, mówił premier Mateusz Morawiecki, otwierając w Warszawie szczyt klimatyczny Together. Szef rządu podkreślił, że budowa elektrowni jądrowych jest jednym z priorytetów rządu. To zarówno duże bloki jądrowe, które rozwijamy we współpracy z partnerami amerykańskimi i koreańskimi, jak również program małych reaktorów jądrowych, program Small Modular Reactors. Kiedy inni wyłączają atom, bo są takie państwa również, pozostałe państwa Unii Europejskiej rozwijają bardzo intensywnie program atomowy i my do takich państw należymy. Polska stawia na atom w odróżnieniu na przykład od Niemców, którzy kilka dni temu wygasili swoje ostatnie reaktory jądrowe. Od jutra od północy pociągi z produktami rolnymi z Ukrainy jadące tranzytem przez Polskę będą konwojowane do miejsca rozładunku. Transporty będą elektronicznie zaplombowane, poinformował minister rolnictwa Robert Telus. Będziemy zakładać na granicy ukraińskiej razem z Ukrainą. Będą to nasze plomby polskie, to jest jakby własność agencji, także tutaj będzie po zawiezieniu w miejsce, które będzie samochód rozładowany przy również kontroli naszej agencji i dopiero wtedy będzie plomba zabierana. Minister Telus zapewnił, że żadna tona ukraińskiego zboża nie zostanie w Polsce. Rosjanie wykorzystują do ataków na Ukrainę nowy typ irańskich dronów. Dowodem są oznaczenia na zestrzelonych urządzeniach, mówi rzeczniczka wojsk ukraińskich na południu Natalia Humeniuk. Atak z wykorzystaniem tych nowych dronów obserwowaliśmy w rejonie Mikołajowa. Takie same oznaczenia były na dronach, którymi zaatakowano Odessę. Możliwe jest powtarzanie ataków. Prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się dziś w Kijowie z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem. Ukraiński przywódca podkreślił, że nie da się zapewnić bezpieczeństwa przestrzeni północnoatlantyckiej bez Ukrainy i nie ma obiektywnych przeszkód dla członkostwa jego kraju w NATO. Jest list gończy za ukraińskim biznesmenem Tarasem B. i jego wspólnikami. Chodzi o właściciela zakładu przetwórstwa TB Fruit w Annopolu. Mężczyzna jest podejrzany o prowadzenie grupy przestępczej, która naraziła polskich sadowników na wielomilionowe straty. Oszukanych zostało ponad 100 plantatorów, mówi rzecznik prokuratury w Lublinie Andrzej Jerzyński.

żadne i snu. Po wspólnej nocy zawsze zadnia się wam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili stania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście otwarto 28 targi wydawców katolickich. Tradycją jest, że podczas tej uroczystości ogłaszani są laureaci prestiżowej nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks i w tym roku po raz kolejny doceniono Polskie Radio, za co o tym Dorota Piotrowska. Polskiemu Radiu przyznano multimedialnego Feniksa Specjalnego w uznaniu misji, jaką pełni wobec narodu polskiego, pielęgnując jego tradycję chrześcijańską i dziedzictwo katolickie, stojąc na straży wartości religijnych i narodowych, powiedział biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Cieszymy się, że właśnie na falach Polskiego Radia możemy odnajdywać treści zarówno te, które dotyczą Polski, polskości, historii Polski, kultury polskiej, a z tym nierozłącznie związana jest także wiara, religia chrześcijańska, katolicka i cieszę się, że to zostaje dostrzeżone i nagrodzone. Gratulując pracownikom radia, zachęcam tych, którzy go słuchają, aby czynili to jeszcze częściej i jeszcze większą uwagą. Feniksy w tym roku otrzymają też dwa wydawnictwa publicznego nadawcy w kategorii multimedia. To albumy Biało-Czerwona Podziemna 1939-1963, który przybliża dzieje Armii Krajowej, oraz bezprecedensowa kolekcja 93 płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku, które radiowcy bohatersko wynieśli i ukryli w prywatnych mieszkaniach. Na pięciopłytowym albumie znalazły się historyczne przemówienia prezydenta walczącej stolicy Stefana Starzyńskiego, ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, a także komunikaty porządkowe dla mieszkańców Warszawy, czytane między innymi przez Jeremiego Przyborę. Kolekcję tę wpisano już wcześniej na listę krajową programu Pamięć Świata Polskiego Oddziału UNESCO. Z docenienia Polskiego Radia i jej wydawnictw cieszy się szefowa Agencji Muzycznej Polskiego Radia, Bogna Kowalska. Polskie Radio może być arcydumne, ponieważ naprawdę nasze albumy są wydane nadal starannie. Natomiast co jest ważne dla Polskiego Radia, dostaliśmy Feniks specjalny, medialny w uznaniu misji, jaką pełni wobec całego narodu Polskie Radio. Nie tylko za te właśnie wydawnictwa, które co roku robimy, ale za kultywowanie tradycji chrześcijańskiej, dziedzictwa naszego narodowego. Polskie Radio zawsze stało i stoi na straży tych wartości. Gala wręczenia tegorocznych nagród odbędzie się w sobotę w Bazylice Katedralnej Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze. Ten materiał przygotowała Dorota Piotrowska. Targi potrwają do 23 kwietnia i oprócz oczywiście możliwości zapoznania się poniekąd z 15 tysiącami publikacji, można skorzystać z pokazów filmowych, wystaw i warsztatów także dla najmłodszych. Thank you.

Naszym gościem jest teraz Michał Grabek-Grabkowski z redakcji muzycznej Trójki. Dzień dobry, Michale. Witam cię, Kasiu. Witam wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia w ten przepiękny wiosenny dzień. To prawda. W tym roku mija 6 lat od tragicznej śmierci Chrisa Cornella. Fani zmarłego artysty całego zespołu Soundgarden czekają z niecierpliwością na wydanie archiwalnych nagrań informacji z udziałem tegoż wokalisty i po długich bataliach okazuje się, że jednak doczekają się i to się uda. No właśnie, fajnie nam się teraz mówi. Mówię nam, bo sam do fanów zespołu Soundgarden należałem i należę. Miło się myśli, kiedy możemy już teraz śmiało powiedzieć, że nie możemy się doczekać, bo tak naprawdę to, czy te nagrania kiedykolwiek ujrzą światło dzienne, było jeszcze do parę dni temu jedną wielką zagadką, jedną wielką niewiadomą. Jak wiemy, a być może nie wiemy, może niektórzy z Państwa nie wiedzą, Chris Cornell, wielka ikona muzyki grunge, wielka osobowość, jeżeli chodzi o muzykę rockową, muzykę z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i lata 90., lata przełom lat 80. i 90. No niestety w 2017 roku odebrał sobie życie, to było dokładnie po koncercie w Detroit. No i kiedy świat przeżył to bardzo, bo wiadomo, że jeżeli odchodzi tak ważny muzyk, to mu fani na całym świecie to bardzo przeżywają. W roku 2019 mniej więcej no, zaczęła się, mówiąc zupełnie delikatnie i nie używając języka prawniczego, przepychanka między wdową po Chrisie Cornellu, która nazywa się Vicky Cornell, a resztą zespołu. Z jednej strony Vicky zarzuca zespołowi, że ten gdzieś tam po cichu, ukradkiem chciałby przemycić nagrania, które artysta zostawił, a zostawił po sobie nagrania i chciał zespół wykorzystać tylko dla siebie tę twórczość po latach. Z drugiej strony muzycy Soundgarden ripostują Vicky Cornell to, że ona chciałaby sobie przywłaszczyć te nagrania, skoro one należą też do zespołu. Vicky twierdzi, że powstały te właśnie piosenki, a jest ich, z tego co pamiętam, dokładnie 7, że powstały podczas solowej sesji, kiedy Chris Cornell nagrywał płyty i materiał na solo nowy album. Z drugiej strony Soundgarden, członkowie Soundgarden twierdzą, że to wokale i materiał zapisany z myślą o tym, aby kiedykolwiek jeszcze podpisać go właśnie Soundgarden. No i zaczęła się, delikatnie mówiąc, przepychanka. Kością niezgody oprócz tego były też takie no niefajne sytuacje, kiedy formacja Soundgarden zarzuciła Vicky, że ta podczas koncertu charytatywnego dla mistrza Cornella, bo tak będę go nazywał, cały dochód przeznaczyła na cele osobiste, a nie na cele charytatywne, tak jak miało być, że w sposób, mówiąc delikatnie, niefajny przejęła media społecznościowe Soundgarden. Więc na tej linii między Vicky Cornell a Soundgarden przez te kilka lat nie było najweselej, nie było najciekawiej. Oczywiście trzeba zaznaczyć jedno, że sugerujemy się teraz informacjami, które są dostępne dla wszystkich, które można przeczytać czy w fachowych periodykach, czy może w internecie. Jak było naprawdę, tego pewnie nie wiemy, bo wiedzą to tylko panowie z Soundgarden i Vicky Cornell. Nie zmienia to faktu, że tak jak powiedziałem ostatnimi dniami, doszło do porozumienia na linii wdowa po zmarłym artyście, a członkowie grupy Soundgarden, no i okazuje się, że 7 nagrań, które gdzieś przeleżały w szufladzie, a przypominam, jest to popularny zabieg, jeżeli chodzi o artystów, którzy od nas odeszli, że po latach ukazują się już po ich śmierci kolejne nowe, w cudzysłowie, nagrania, wspomnieć chociażby Jimiego Hendrixa, Elvisa Presleya, rapera Tupaca Shakura i wielu, wielu innych. No i okazuje się, że Chris Cornell w szufladzie też zostawił kilka nagrań, które no, ujrzą światło dzienne. Kiedy to się okaże, kiedy one się ukażą, przepraszam, tego jeszcze nie wiemy, bo to jeszcze nie zostało ujęte w publicznych informacjach, które w mediach społecznościowych królują od kilku dni. W każdym razie, no, myślę, że każdy fan muzyki rockowej, niekoniecznie fan Soundgarden tylko, ma uśmiech na twarzy, kiedy możemy po 6 latach od śmierci Chrisa Cornella usłyszeć i będziemy mogli usłyszeć nowe nagrania spod znaku Soundgarden. Soundgarden to jeden z zespołów, które stworzyły wielki, potężny nurt, który nazywał się grunge. To był początek lat 90., chociaż Soundgarden to już pod koniec lat 80. nagrywali płyty. I to była taka wielka bomba muzyczna, która wybuchła na zachodnim wybrzeżu w Stanach Zjednoczonych. Więc wrócić w 2003 roku, bo tak trzymam kciuki po cichu, że to wszystko w tym roku się wydarzy, do nagrań zespołu Soundgarden. Myślę, że to będzie niesamowite uczucie, wielka frajda. I oczywiście trzeba zaznaczyć też to, że wśród słuchaczy, odbiorców tego materiału oczywiście pojawią się dwie grupy. Tych, którzy za wszelką cenę ten materiał będą chcieli zdobyć, bo to nowa, w cudzysłowie cały czas mówiąc, muzyka Soundgarden, ale też będą ci, którzy pewnie będą traktowali ten zabieg jako typowy skok, wiadomo na co, no ale tak od zawsze było, że fani są podzieleni. Niemniej jednak cieszmy się tym, że mamy dobre wiadomości, że będzie nowa muzyka, a jeżeli chodzi o spór między Vicky Cornell a resztą zespołu Soundgarden, no to można na sam koniec o nim powiedzieć i sparafrazować pewne słynne powiedzenie, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Tak się mówi, ale czasami przyczyna leży jeszcze gdzieś indziej, jeszcze się coś z czymś łączy, biorąc pod uwagę, ile tu przecież emocji, ile tu przeróżnych niewiadomych, bo przecież ta sytuacja odejścia Chrisa Cornella dla nikogo nie jest do tej pory oczywista, jak w wypadku tego rodzaju no po prostu śmierci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Michał Grabek-Grabkowski z redakcji muzycznej Trójki. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Kino, siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyży? Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym miała suknię w złocie, a nie kiecka w błocie, to bym poszła z tobą tam. Mogę być za kwadrans. Twoje oczy mają czuć niedotyk, tylko w moją stronę spójrz. Czy dostaję ci szału, kiedy grał u was wiją? Padniemy z buciorami, jestem w Stanach Montana. Mały koncert mam w planach. Od kiedy pamiętam, trochę gubię się w słowach i zdaniach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sprawdźmy, drodzy Państwo, co tam nam dzisiaj szykuje pan Tałek.